ترجیح نهادن نخجیران توکل را بر اجتهاد. قوم گفتندش که کسب از ضعف خلق لقمه تزویر دان بر قدر حلق، نیست کسبی از توکل خوبتر، چیست از تسلیم خود محبوبتر. بس گریزند از بلا سوی بلا، بس جهند از مار سوی اژدها. حیله کرد انسان و حیلش دام بود، آنکه جان پنداشت خوناشام بود. در ببست و دشمن اندر خانه بود، حیله فرعون زین افسانه بود. صد هزاران طفل کشتان کینه کش، وان که او می جست اندر خانهش. دیده ما چون بسی علت دروست، رو فنا کن دید خود در دید دوست. دید ما را دید او نعم العوض، یا بیان در دید او کل قرز. تف تا گیراب و تا پویا نبود، مرکبش جز گردن بابا نبود. چون فضولی گشت و دست و پا نمود، در انا افتاد و در کور و کبود. جانهای خلق پیش از دست و پا، می پریدند از وفا اندر صفا. چون به امر اهبطوا بندی شدند، حبس خشم و حرص و خرسندی شدند. ما عیال حضرتیم و شیرخواه، گفت الخلق عیال للاله. آنکه او از آسمان باران دهد، هم توانت کوز رحمت نان دهد.